有接受劝告的人吗？我的刑罚和警告是怎样的？ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 我却已使古兰经易于记读，有接受劝告的人吗？阿德人否认过先知，我的刑罚和警告是怎样的？我却已使风暴在一个很凶恶的日子去毁灭他们，暴风将众人拔起，他们好像被拔出的海藻树干一样。我的刑罚和警告是怎样的？我却已使古兰经易于记诵。有接受劝告的人吗？ أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 塞莫德人否认过警告，故他们说，我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷雾和疯狂之中。难道他在我们之间独自奉道起誓吗？不然他是说谎者，是傲慢者。他们明日将知道谁是说谎者，谁是傲慢者。 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهمفتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكرفهل من مدكر 我必定使母驼考验他们，故你应当期待他们，并应当坚忍，也应当告诉他们，井水是他们和母驼所均分的，应得水分的轮流着到井边来。他们曾喊叫他们的朋友，他拿起剑来宰了母驼。我的刑罚和警告是怎样的？我却已使一种爆炸去毁灭他们，他们就变成造卷栏者所用的枯木。我却已使古兰经易于记诵。有接受劝告的人吗？